کیا بے قیمت چیز کا بھی مالک تلاش کرنا پڑے گا؟ ایسی چیز جس کے پھینک دینے کا عرف ہے، مثلا رسی یا لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ، تو ایسی چیزوں کو اٹھا کر اپنے صرف میں لا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.